Passen en aquests moments 3 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 8 d'abril de 2010. Comencem ara mateix. Línies obertes. Doncs sí, ja hi som aquí, un dia més, a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ens adem aquesta jornada de dijous. Ja s'apropa el cap de setmana, aquesta setmana. La veritat és que s'està fent curteta, com que dilluns va ser festa. Passa ràpid, oi que sí? Ens adem en aquest dijous, com dèiem, que tenim moltes coses per explicar-te, moltes coses per fer. Ens atarem, com sempre, amb notícies curioses, notícies positives, notícies que, com a mínim, ens facin posar un somriure a aquestes hores del matí. D'aquí una estoneta connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. Després connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Parlarem també a partir de les 7:25, dos quarts de 8 aproximadament, de sèries de televisió. Una secció que habitualment ens fa l'Arantxa Juan, però tampoc no la tenim avui amb nosaltres. Encara continua de vacances. Sí, sí, quines vacances. Vacances de Setmana Santa de 2 setmanes, eh? Cap a 7:45 aproximadament, tindrem amb nosaltres l'Anna Piferrer, que ens portarà les propostes de música en directe, sobretot concerts de petit format a les sales de la nostra ciutat. I a més, gairebé sempre, per pocs diners o gratuïts. A les 8 connectarem amb serveis informatius i a la segona hora de Línies Obertes, com és habitual els dijous, secció friki o de cultura alternativa, la secció que ens porta el José Ramón Mier, videojocs, còmics i gadgets. I ja per finalitzar l'edició de dijous, la Rosa Domingo ens portarà la crítica cinematogràfica a Línies Obertes. Tot això fins les 9 del matí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, com cada dia acompanyant-te de dilluns a divendres, de 7 a 9. Amb coses per compartir i per fer-nos companyia mútua. Recorda que tenim línies obertes 93 468 55 55 perquè participis, perquè diguis la teva. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. L'esport sin concessiones a RKB. Arriba l'hora del clàssic. El Bernabéu espera el millor Barça de la història, amb ganes de revenja i de passar pàgina el més aviat possible, d'aquell 2-6 memorable. L'any passat va ser l'hòstia, i t'ho dic així de clar. Poder formar part d'aquest equip i de ser un dels jugadors que va guanyar en aquell camp, doncs 2-6, és algo que quedarà per sempre, això és inevitable. I tots els records i totes les emocions que vam viure, està clar que les tenim recents tots. Esperem doncs el dissabte intentar guanyar, anar a guanyar i ja està. Res de repetir, lo d'any passat és irrepetible. Els de Pellegrini estudien preparar acuradament un pla d'acció conjunt per aturar els blaugranes. Tendríamos que tener un plan anti-Barça, porque el Barcelona no solo es Messi. Yo creo que es que preocuparnos de un solo jugador teniendo la plantilla que tiene el Barcelona es totalmente ridículo. Xavi, Xavi per Messi, Messi no hi ha fora de joc, Messi a l'interior de l'àrea, Messi que pot fer el quart, Messi que fa un retall, Messi que remata, el Munia, Messi xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Aquest dissabte, des de les 9 de la nit a RKB, Real Madrid-Barça. Des del Santiago Bernabéu, la Lliga en joc. Tres punts vitals que poden definir un campionat. Un partit sin concessiones. Amb la locució de Marçal Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Real Madrid-Barça, des de les 9 de la nit, dissabte a RKB. Serà la darrera visita del Barça al Bernabéu aquesta temporada? Si sí o si no, t'ho explicarem a RKB sin concesiones. L'esport sin concesiones a RKB. I arriba el moment de les notícies positives, de les notícies curioses, de les notícies que, com a mínim, ens fan posar de bon humor a aquestes hores del matí. I encetem amb una notícia que ens arriba, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona. I és que obre una oficina capaç d'informar a 1.000 persones al dia. El centre està a la plaça de Sant Miquel i estrena un local de 600 metres amb 20 informadors. A més, amplia a 24 hores el funcionament del telèfon 010. D'aquesta manera, amb aquesta oficina, es dobla la capacitat de les antigues instal·lacions situades a l'immoble contigu i ara podrà acollir fins a 1 miler de persones al dia. A més, a aquesta iniciativa també s'ha de dir que durant aquest any s'incorporarà un servei gratuït d'informació, orientació jurídica i mediació de conflictes segons un conveni amb la Generalitat i el Col·legi d'Advocats, com també tràmits d'hisenda que només es poden fer actualment a l'oficina del contribuent. Doncs bona iniciativa. En aquest cas, aplaudim aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona. Més facilitats pels ciutadans de Barcelona per informar-se i per tenir orientació, per exemple, jurídica, que és aquest pla que es posarà en marxa durant aquest any. Curiós el tema que portem ara. I és que a l'Hermitage de Sant Petersburg tenen uns agents de seguretat molt curiosos. Els visitants del Museu de l'Hermitage poden anar, per exemple, a la cacera del ratolí i fer un cop de mà, encara que sigui de manera simbòlica, al mig centenar de gats que hi ha encarregats de protegir les obres d'art d'aquesta famosa galeria de les mossegades dels rosegadors. Un cop a l'any, a finals del mes de març, l'Hermitage rendeix un merescut homenatge als felins que poblen els seus sòtans i que tenen encomanada la tasca de tancar el pas a rates i a ratolins. Se celebra el Dia del Gat i el públic té l'oportunitat única de conèixer els protagonistes de la jornada participant en un concurs on s'ha de fer un cop de mà als felins i trobar els molestos rosegadors, però no en els magatzems del museu, sinó pintats a les obres exposades a la galeria. El director de la galeria de l'Hermitage diu que els gats s'han convertit en part molt important de la vida del museu i en una de les llegendes més significatives de l'Hermitage. La història de l'amistat amb els gats es remunta a inicis del segle XVIII, quan Pere I, el tsar que va fundar Sant Petersburg, va instal·lar al Palau d'Hivern, l'antiga residència imperial i posterior seu de la galeria, un gat portat des d'Holanda. Posteriorment, l'emperadriu Isabel I de Rússia va promulgar un decret on ordenava localitzar en Kazan, la ciutat situada a uns 1.500 quilòmetres a l'est de Sant Petersburg, els millors i més grans gats capaços de caçar ratolins. I més tard, Catalina la Gran, fundadora de l'Hermitage, va atorgar als gats l'estatus de custodis de la galeria. La plantilla de gats guardians de l'Hermitage està integrada tradicionalment per uns 50 gats i cadascun d'ells compta amb el seu passaport i fotografia. Déu-n'hi-do, eh? Curiós. Com curiosa l'actuació d'un nen de 8 anys de Pequín que va trobar a les escombraries més de 10.000 euros i va decidir cremar una part dels bitllets perquè va creure que eren falsos. No se sap el motiu pel qual el petit Xuandi va decidir calar foc aquest botí trobat. Alguns assenyalen això, que probablement ho va fer pensant que eren falsos, un altre és perquè es va inspirar en el dia de difunts d'aquest país, de la Xina, on per tradició els xinesos cremen diners perquè arribi als familiars que estan a l'altre món i en facin ús. Almenys 1.500 euros van ser calats foc pel menor, qui va decidir enterrar tota la resta. Però quan Xu va explicar la història als seus familiars, el seu pare va córrer al lloc on el menor havia enterrat el tresor. La policia ha verificat que els diners són de veritat i està investigant el cas. Mentrestant, la premsa del país publica la història amb la finalitat que algú reclami els bitllets oblidats entre les escombraries. També quina cosa per oblidar entre les escombraries, eh? 10.000 euros, ni més ni menys. Fem una petita pausa, anem amb una mica de música i de seguida tornem connectant amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència a transports públics. Bon dia, benvinguts a Línies Obertes, si us acabeu d'incorporar. No marxeu de les 106.9. Quedeu-vos aquí, a RKB. People in the world.

Doncs com que l'Arantxa avui continua de vacances i ja tenim per aquí l'Anna Pifarrer, he dit, doncs mira, donem pas a l'Anna. Bueno, bon l'Anna encara s'està aixecant una mica. Encara està una mica dormida. Encara té els llençols una mica enganxats al cul, però bueno, va, vinga, ho farem aviat. Va, perfecte. Bon dia, Anna Pifarrer. Molt bon dia. Ens arriba amb ella la música en directe. Doncs sí, mira, avui comencem la nostra secció amb projectes per a aquelles persones que no hagin tingut prou amb les minis vacances de Setmana Santa. Jo, per exemple. Sí, jo tampoc. Bueno, jo també, és a dir. Que podria ser que algú no hagi fet vacances, com jo, per exemple, que al final no n'he fet. Mm-hmm. Però bueno, mireu, per començar us faig una proposta per demà. Avui dijous no tenim gaires coses que ens agradin. Així que començarem el nostre peculiar cap de setmana musical demà a la Sala Resistència. Que la Sala Resistència és una sala així com rebel que està al carrer Rosalia de Castro 92 de l'Hospitalet de Llobregat, a Barcelona. I qui tenim a la sala, en aquesta sala tan rebel? Doncs tenim a la família Rústica. La família Rústica actuarà demà per només 5 euros a les 11 de la nit. I qui són aquests de la família Rústica que tenen doncs aquest sí. nom? Qui tan... són la família Rústica? Explica'ns. Doncs mira, aquesta família està composta pel Dani, pel Nil, pel Xavi, pel Guerra, pel Juan Avellán, pel Santi Manresa, pel Paquito de la Iguana, el Pau Subirós, el Jorge Sanjuàs, convenientment recolzats pel Dani T i el Janian Rangel. Vull dir que és una bona colla, no et sembla? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do uns quants, eh? Sí, sí, sí. Doncs mira, musicalment volen de Buenos Aires a Tarifa, amb parades al Brasil, Jamaica, l'Havana, després agafen un tren i van de Malassanya al Raval, després un vaixell amb destí Còrsega i Túnez, i suma i sigue. Se'ls ha definit com una banda de rumba funk, encara que en el seu repertori es donen la mà sense prejudicis tant amb el tango com la cúmbia. Amb la bossa nova, el swing, el song i el blues. Tot això adreçat amb unes lletres que tracten sempre de trobar la paraula precisa per expressar allò que continua tant davant com darrere de les seves pupil·les. I així són i així els hi va. Per tant, la família Rústica neix el 2002 en el sòtano de la loqueria. Mm-hmm. que ve a ser com un club social d'amics que hi ha a l'Hospitalet, on sí. decideixen reunir-se en plan lúdico festiu per passar-s'ho bé i acaben formant aquesta banda. Mm-hmm. I així que us deixem escoltant la Lola. Què us sembla aquesta Lola? Ei, m'agrada, m'agrada. Sonen bé, sonen sí, molt bé, molt la veritat. Bé. Sona així una mica... com ho dirien? Com es diu aquest grup? Ai, com es diu aquest grup de catalans que van triomfar molt arreu? Que són mig de Sarrià, mig... Ara m'agafes. Ostres, mira, no me'n recordo, estic sobada, ho sento. Ja us ho diré. Bueno, el cas és que el divendres tenim més coses... I tenim amb nosaltres a la Bella Zara. No sé si us sona aquest nom... perquè el seu single del seu últim disc, bueno, del seu últim i primer disc, va ser el tema de la passada Volta Ciclista a Espanya. Us en recordeu? Us agafo una mica. Bueno, ja sabeu que l'organització d'aquest event acostuma a seleccionar algú que estigui començant, normalment del gènere pop-rock, i li posen banda sonora en aquelles, amb perdó, infernals tardes. Sí. Sí. On la calor apreta molt, vols fer una siesta i quan et fas mitja volta al sofà et trobes aquells bonhomes que li donen a la bici que dona gust en aquelles pujades infinites. Doncs bé, després d'aquesta breu ressenya de les meves tardes d'adolescent, perquè ja no són així, que ara fa molt que ja no la sento, us parlaré una mica de la Zara. Mm-hmm. La Zara és una cantautora que representa fidelment la música d'autor del nostre país. Neix a Granada, però s'afinca a Madrid. Amb un estil molt personal, ja veureu quin to de veu més peculiar que té, la seva música es caracteritza per la seva veu i per unes lletres que canten a l'amor i al desamor, que expressen amb sentiment i talent allò que canta. Escoltarem, per tant, una cançó que es diu En la habitación. Fumo sola en la terraza del hotel. Recuerdo el humo y la cerveza en tus manos. Anoche las niñas paseaban sus zapatos y no teníamos nada que perder. No teníamos nada. En este cuarto hay demasiado por hacer y no tengo a nadie con quien echar un rato. Todos queríamos ser extraordinarios. Podrías hacer algo por volver. Podrías hacer algo. El tiempo en esta habitación me sabe a vino. Dedico demasiado a imaginar que estás conmigo. Apuro la copa de un trago, dejo el cuerpo en el pasillo. Hoy todo lo demás. ¿Qué tal? Sí, m'agrada. T'agrada? M'agrada, m'agrada. Molt bé. Doncs ara, després d'escoltar-la, direm i on actua? I quan, clar, no? Clar. Bueno, quan ja ho hem dit. Doncs bé, Actua demà a la Sala Bicul, que últimament està tenint una programació musical bastant digna, bastant digna. Actuarà a les 9 de la nit i com aquesta dona ja s'ha fet una mica famosa, perquè té la producció al darrere del Carlos Gin i del Ricky Follner i aquesta gent així una mica reconeguda, doncs ens tocarà pagar 15 euros si volem veure. Bueno, va, 15 serà, euros. Sí, serà l'únic així que dius, bueno, però ja sabeu que quan recomano concerts que són gratis, a vegades que dius, ai, és que és gratis, potser no val gaire. Doncs potser sí, perquè aquesta gent comença tocant sense cobrar un duro, en petit format que els veus tu allà amb quatre gats i després es fan d'or i et toca pagar. Però potser ja els has vist quan tocaven gratis. I tant! Així que, bueno, canviem una mica de terç i per finalitzar la nostra secció d'avui ho farem amb una mica de rhythm and blues. Amb una mica de rhythm and blues, amb una mica de rock. Aquesta gent ha sigut protagonista d'algunes de les millors cançons de la història de la música contemporània. Han sigut objecte d'una saga collonuda de pel·lícules. Ja ho veurem. Per això no sorprèn que del fèrtil substrat de l'underground del rhythm and blues de la ciutat comtal surti un grup com el que ens ocupa. Un homenatge vivent, apassionat i sense artificis, aquest animal que canta companyia ens ha fet... Ui, espera, que m'estic fent un lío. Que ens n'anem de línia. Ah, sí, una mica. Escolta'm, a veure, aquest grup que es diuen The Kongsmen, sí? Fan un homenatge al mono. Ah, sí, mira. Sí, llavors surten disfressats de mono a l'escenari. Ah, sí? Sí. Fent un petit homenatge al que va ser el cunyà, segons ells, d'Odissea en l'espacio, sí. 2001. Bueno, el cas és que ens referim a aquest quintet de cerebrats, perquè no els hi pots dir d'una altra manera, que es diuen The Kongsmen. Acostumats pel seu molts als riffs infecciosos i per un apego insano a l'universo del mono sabio, a través d'un repertori com Chimpanzé i The Conjectures, I Go Wipe, de Neil Secada i Can Your Money to the Dog, de Rufus Thomas, entre moltes altres del mateix talent, anima celebracions de tota mena. Per acabar així, us deixem amb una mostra del que fan, que us convido a visitar el seu MySpace, que és myspace.com de Kongsgang, mira, ho deletrejo, T-H-E-K-O-N-G-S-M-E-N. Sí. I us deixem amb Chimpanzé perquè veieu el que fan damunt l'escenari, una mica. Bueno, ja comença bé, eh? Ah, sí. Doncs moltes gràcies, Anna, per haver-nos acompanyat. Ei, això és a la Sala Apolo, no ho he dit, eh? Ai. Això és el dissabte a la sala 2 de l'Apolo. Ostres, és veritat, eh? Em despisto, eh, jo. Bueno, doncs són molt divertits i us recomano ferventment que els aneu a veure. Perfecte. Doncs Anna, vinga. Gràcies per haver vingut. De res, a vosaltres. I la pròxima setmana molt més. Això. Vinga, fins que vagi bé. Adéu. That might be a distant relation. I thought you love him, babe, calling me true. Remember, he might be a cousin to you. And if you don't believe it, cause of the zoo. And what a chimpanzee. A Sunday afternoon around about two. I pick my baby up and hear what we do. We jump into my car and go to the zoo. To see the chimpanzee. All the people giggle and everything you do. But my baby and I star impersonation and secretly a warming EP. Just might be a distant relation. I thought you love what they told them be true. Remember he might be a cousin to you. And if you don't believe it, go to the zoo. And when the chimpanzee. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. ¿Qué pasa, Mazuru? Siempre entro a buscar un ti. A RKB, cada dijous de 21 a 22 hores, amb Pere Francesc Folch. El dijous, la crisi dels ous. El problema de l'economia, tal com està muntada la cosa, és que és un pastís i el que mossega un altre no el mossegues tu. Per això hi ha gent massa grassa i altres morts de gana. Però hi ha una altra economia possible, amb empreses sostenibles, administracions honestes, menys consumisme i més responsabilitat social corporativa. Per això, els dijous, la crisi dels ous. Un programa pels treballadors amb problemes de desnonament, acomiadament o que vulguin saber com guanyar uns calarons extras. Per la població activa, l'atur, com aconseguir feina. Pels jubilats, com estirar la pensió. Pels joves, quina professió escollir. O com ajudar a casa si els pares no tenen feina. Tot això i molt més farà del dijous la crisi dels ous. El teu programa amb Pere Francesc Folch. Què passa amb el suro? Sempre em trobo que no. Que siempre con esta música me imagino Arancha en bicicleta. Pues debe estar en bicicleta, ¿eh? Porque todavía no ha vuelto, no ha vuelto de las vacaciones. Ya verás después, seguro, seguro que me dice, no, sí he ido a Estados Unidos al estreno de no sé qué serie y nos intenta pasar los gastos como gastos para el programa. Pues no, se va a enterar, ¿eh? Se va a enterar porque esto no puede ser. Está de vacaciones, todavía no ha vuelto Arancha, así que eso sí, nos ha pasado un guión, nos ha dicho, venga, yo os paso la información, David, tú te encargas, que yo todavía no vuelvo. Así que por aquí tenemos información de series de televisión, que es lo que nos ocupa aquí en Líneas Ubertas, en estos jueves a primera hora de la mañana. Lo primero que nos explica en el guión Arancha Juan es que George Lucas prepara una comedia de animación de Star Wars. Sí, sí, como lo oyes, si eres un fan de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que sepas que el proyecto todavía no tiene título, tampoco tiene fecha de estreno, y en cuanto al canal de emisión tampoco está confirmado, aunque ya se sabe que Comedy Central y Cartoon Network son las que tienen más papeletas para hacerlo. Parece que George Lucas ha encontrado una nueva forma de explotar la idea de Star Wars en televisión, pues Lucasfilm Animation ya ha anunciado que está desarrollando una serie de animación totalmente nueva, centrada en la comedia. Según destaca Vanity Fair, se trata de un proyecto con tono irreverente que seguirá la línea de las numerosas parodias que se han hecho sobre la saga. Por supuesto, George Lucas no cuenta con cualquiera para poner en marcha esta idea y se ha rodeado de profesionales como Seth Green y Matthew Shenrick, creadores y productores ejecutivos de Robot Chicken, Todd Grimes de Back at Barnyards, que será el director de la ficción, y Jennifer Hill de The Backyardigans, que será la productora. Y atención a los seguidores de la serie Hospital Central, porque Rafael Amaya, uno de los actores mexicanos más famosos del momento y al que vimos recientemente en la TV Movie de Antena 3 La Piel Azul, ha decidido quedarse en España para poder formar parte de la nueva temporada de Hospital Central, que regresa este mes de abril a Telecinco. La serie tiene pendientes de emisión 7 episodios de la temporada que comenzó a emitir a principios de este 2010, por lo que tendremos todavía que esperar un poco para ver a Amaya, que no aparecerá hasta más adelante. El actor no ha escatimado halagos hacia sus nuevos compañeros, dice que está encantado con el proyecto y que los guionistas han sido muy generosos con él y el equipo le ha recibido con los brazos abiertos. Y atención a los seguidores de la serie Mujeres Desesperadas, y es que la actriz Nicole Sheridan ha demandado a Mark Sherry, el creador de la serie de la ABC Mujeres Desesperadas, en la que ella trabajó hasta 2009. La intérprete pide como indemnización 20 millones de dólares, alegando que fue agredida durante un rodaje, y que su marcha de la ficción fue consecuencia de un despido improcedente. La demanda fue presentada en el año 2008, aunque sale ahora a juicio, y en ella Sheridan señala que Sherry le golpeó en la cabeza después de que ella le preguntara por un punto concreto de una secuencia en septiembre de dicho año. Además, critica la actitud del creador de la serie con todo el equipo, acusándolo de maltrato psicológico. Y es que el mundo de las series de televisión a veces parece que la realidad supera la ficción, y nunca mejor dicho. Vamos con otra serie de 4. ¿Hay alguien ahí? Se despiden mañana a las 12 y cuarto de la noche de la parrilla de 4 con el capítulo La Prisionera. Mañana se resolverá para dar paso al programa Wow. Es el Late Show de Santi Millán, que se estrenará el próximo 12 de abril. Hay alguien ahí se despide de su segunda temporada con un capítulo que cerrará por completo la trama del misterio de la casa y de sus personajes. En esta última entrega, la pequeña Ana ha jugado con fuego. Su irrupción en la escena del crimen consigue salvar a Raúl, pero resulta fatal para ella. Mientras tanto, Iván, después de reencontrarse con Elisa y recibir un sinfín de reproches, intenta huir. Entre tanto, aunque Irene es liberada de su encierro en la otra dimensión, un peligro inminente sigue acechándola. Y nos vamos hasta los Estados Unidos, porque la cadena Fox ha cancelado la comedia Sons of Tucson. Es una serie protagonizada por Tyler Levin y estrenada recientemente, y parece que no ha acabado de convencer a la audiencia, y de hecho, ya ha sido anunciada de manera oficial su cancelación. La serie apenas ha interesado a una media de poco más de 3 millones de espectadores con los 4 episodios que ha emitido, por lo que la Fox ha decidido cancelarla, y de hecho los episodios que restan se podrán ver en verano. Por otro lado, la comedia Till Death ha sido también cancelada tras 5 temporadas, y el resto de sus episodios también se verán en verano antes de Sons of Tucson. Volvemos a nuestro país, porque aquí la serie Los Protegidos de Antena 3 registró el pasado lunes, en su penúltimo capítulo, un 19,8% de cuota de espectadores. 3.617.000 personas siguieron esta serie, el mejor dato desde su estreno. Justo lo contrario que la serie Pelotas de La 1, que lo que consiguió fue su peor dato hasta ahora. En cuanto a CSI Las Vegas, sigue con la misma tónica de siempre. El segundo capítulo funciona muchísimo mejor que el primero, siendo los dos de estreno. Thank you. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Continuem amb línies obertes després de la secció de sèries de televisió. Una secció breu avui, eh? Clar, és que no tenim a l'Arantxa. Ens passa la informació, però clar, no és el mateix sense ella. Des d'aquí li enviem un petonet. I ara de seguida anem a serveis informatius. Ens posarem al dia de l'actualitat i després continuem a línies obertes amb la segona hora. Amb el José Ramón Mier, que ens portarà la secció dedicada a videojocs, a còmics, a gadgets, allò que en diem la secció friki o de cultura alternativa. I a més tindrem amb nosaltres també avui a la Rosa Domingo, que ens portarà l'actualitat del món cinematogràfic. Tot això a partir de les 8 del matí, aquí a RKB. En línies obertes, i et recordo que si vols participar, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del 93 468 55 55. També pots fer-ho a través del nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net, o bé, pots escriure'ns a través del mur del nostre Facebook, un Facebook on també pots anar descarregant cada dia els programes que emetem en format MP3 o sentir-los online. www.facebook.com/líniesobertes. Gràcies per acompanyar-nos en aquest programa, en aquest magazín despertador que et fa companyia de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí a través de RKB. Catalunya Informació. Són les 8 del matí, a Barcelona 12 graus, Tarragona 9, Girona 6, Lleida 5 i a Madrid també 5 graus de temperatura. Sapiguem quina és a aquesta hora la situació al trànsit. Bé, doncs en general no és gaire problemàtica, però destacarem un carril tallat encara en la P7 Sarrià de Ter, sentit cap a Barcelona, a causa d'un accident amb dos camions implicats. Hi ha 2 quilòmetres de cua en aquest punt. I també destaca l'autopista del Maresme entre Badalona i Sant Adrià, amb cua molt compacta, direcció cap a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Un mes després de la nevada, els consellers Joan Saura i Joaquim Nadal compareixeran avui al Parlament per explicar la gestió del govern durant el 8 de març i els dies posteriors. El titular d'Interior donarà explicacions al matí i el de Política Territorial i Obres Públiques a la tarda. Un tercer ciclista atropellat ahir a Mont-roig del Camp ha mort aquesta nit mentre era a l'hospital. El conductor que va embestir el grup continua detingut per un delicte d'homicidi imprudent. El Servei Català de Trànsit demana als conductors que respectin els ciclistes. En 10 anys n'han mort 85. L'expresident balear Jaume Matas denuncia que la seva imputació en el cas Palmarena li suposa un trastorn vital irreparable, a més de comportar-li la pèrdua de la feina. Matas ha qualificat d'injusta la fiança de 3 milions d'euros que ha abonat per evitar anar a la presó. Els responsables de la trama Gürtel són titulars de diverses propietats repartides per Marbella, Eivissa i Barcelona. També tenen embarcacions de luxe. El suposat cap de la trama, Francisco Correa, deu 19 milions d'euros a Hisenda perquè no va fer la declaració entre el 2002 i el 2008. En aquest període va ingressar 40 milions d'euros. El Tribunal Suprem jutjarà Baltasar Garzón per un delicte de prevaricació per haver investigat els crims del franquisme. El jutge de l'Audiència Nacional podria ser inhabilitat de les seves funcions entre 10 i 20 anys. Veïns del barri del Cabanyal de València patrullaran aquest matí pels carrers afectats pel pla urbanístic de l'Ajuntament per evitar més enderrocaments de les antigues cases del barri Mariner. L'alcaldessa Rita Barberà diu que no acatarà l'ordre del Ministeri de Cultura que ordena la protecció del barri. El president nord-americà Barack Obama i el seu homòleg rus Dmitry Medvedev firmen aquest migdia a Praga el nou tractat de reducció d'armes nuclears. El document substitueix l'acord del 1991 caducat al desembre i que va suposar un desgel en les relacions entre les dues superpotències. Catalunya Informació. Els esports en Bayern de Munic i Olímpic de Lió jugaran la segona semifinal de la Lliga de Campions. Els alemanys han deixat fora el Manchester United, tot i haver perdut 3-2 a Old Trafford, mentre que l'Olímpic ha eliminat els Girondins, tot i que va caure també derrotat per 1-0. Feia 7 anys que les semifinals d'aquesta competició no es quedaven sense cap representant anglès. El vicepresident del Barça, Albert Perrin, creu que no hi haurà eleccions a la presidència del club perquè, segons ell, no hi ha cap alternativa que aporti res. Perrin ha aclarit al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que Cruyff serà nomenat aquest dijous soci d'honor amb categoria de president i no president d'honor del club. Abans, Samuel Eto'o i el president del club, Joan Laporta, estan cridats a declarar per la demanda que el camerunès va interposar contra el club per reclamar part del seu traspàs a l'Inter de Milà. I el temps, avui s'espera un dia més assolellat, només al vessant nord del Pirineu encara hi haurà precipitacions febles que aniran desapareixent a la tarda. Al nord-est del país hi haurà núvols que a partir del migdia no es descarta que generin algun petit ruixat. Les temperatures en lleuger ascens i tramuntana a l'Empordà. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Minutets passen de les 8 del matí i amb aquesta música no podia ser una altra. No pot ser una altra. José Ramon Mier, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Molt bé, molt sí? Bé. Una mica estressat. Bé, tranquil. Bé, no passa nada. No passa res. Aquí no passa nada. Portem no. Un dia avui tots una mica estressats. No passa nada. Que sapigueu que ja s'han acabat les vacances, eh? Avui torno a treballar. Ah, per això estàs estareu contents, no? Bueno, comencem ja la secció friki i comencem amb una mala notícia amb el món del còmic, David. Oh! Sí, sí. Es va morir l'altre dia Dick Giordano, que Dick Giordano és un gran autor americà i una figura molt important en el món del còmic. El Dick Giordano, farem una miqueta de història. El Dick Giordano va néixer a Nova York en 1932 i és el responsable, per exemple, com a editor de Els Jóvenes Titanes o sota el seu mandat, perquè també va ser editor en jefe de DC Comics, Sota el seu mandat van sortir col·leccions importants com Nuevos Titanes, Legión de Superhéroes o Crisis en Tierras Infinitas. També com a entintador i com a dibuixant ens ha deixat obres molt importants també com Green Lantern, Green Arrow, Superman vs. Spider-Man o històries tan inoblidables com No hay esperanza en el callejón del crimen de Batman. Mm-hmm. I bueno, ens ha deixat, clar, el temps passa, la gent es fa gran i pues bueno, y se muere, lamentablement és així. Sí, així és. Sí, sí, sí, sí, però bueno, que és un autor molt important i teníem que fer ressò de la notícia. Mm-hmm. I ara anem ja cap als còmics, ja anem, a, anem per feina. Començarem amb X-Men Forever. X-Men Forever és de la línia Heroes Marvel, de Panini Comics, i està escrit per Chris Claremont i dibuixat per Jim Lee i Tom Grummett. Mm-hmm. Què té d'especial aquest còmic? Doncs, què té d'especial? A veure, explica'ns. Molt bé, mira, el Claremont va ser durant molts anys el guionista oficial de la Patrulla X. Mm-hmm. Vale? Aleshores, el 1991 va deixar la col·lecció en mans d'altres guionistes que van desenvolupar altres històries, etc, etc. Què passa? De que el Chris Claremont, com a figura mítica, guionista mític de la col·lecció, diguem-ne que continua la col·lecció allà en el punt on la va deixar, com mm-hmm. si tot el que ha passat fins ara no hagués passat. Oh. Aleshores, diguem-ne que és la nova versió o la nova visió d'aquest guionista dintre dels personatges de la Patrulla X. Sí. Cosa que és una miqueta, bueno, bastant interessant. És un nou punt de vista. I mirem cap a on es podia haver evolucionat la col·lecció si el guionista hagués continuat a la col·lecció, mm-hmm, per sí. la redundància. Eh? També continuem amb Reinado Oscuro, Spider-Man Oscuro. Reinado Oscuro, Spider-Man Oscuro. Aviam, us poso un antecedent. Sí. Reinado Oscuro va ser la conseqüència d'Invasió Secreta, que va ser la invasió dels Skrulls, allò que vam dir en el seu moment, mm-hmm. que hi havia aquests aliens multiformes, tot sí. això. Bueno, pues això ens portava a Reinado Oscuro, que Reinado Oscuro el que ens passava, que un dels més poderosos villans de Spider-Man, en aquest cas, agafava el control de la seguretat del país mm-hmm. i ficava alguns supervillans com a suplir els herois, sí. per entendre'ns. Un d'aquests supervillans és Veneno, que Veneno, per si recordeu i heu vist la pel·li, que us serà més propera, potser, que no coneix el còmic, és aquell Spider-Man negre, que és com un alien, també, mm-hmm. molt lleig i molt d'això. Sí. Pues, exacte. Pues el Veneno ha suplit a l'Spider-Man. Ha suplit a l'Spider-Man i aquesta col·lecció el que s'explica és què passa quan l'Spider-Man no és l'Spider-Man, sinó que és la seva nèmesis. Què passa a la seva col·lecció? Quina cosa més rara. Bueno, és una altra visió. És una sí, visió sí, més sí. oscura de les aventures de l'heroi. I acabarem els còmics amb Ultimate Comics Los Vengadores. Ultimate Comics Los Vengadores és una nova col·lecció de la línia Ultimate, que recordareu que la línia Ultimate era la revisió adaptada a les noves generacions de l'univers Marvel, i un dels èxits que va tindre aquesta línia Ultimate va ser gràcies a The Ultimates, que va ser com es va anomenar a la visió Ultimate de Los Vengadores. Doncs bé, les dues primeres minissèries van estar escrites per Mark Millar i dibuixades per Brian Hitch, que s'ensenyaven, ja et dic, una nova perspectiva del mític grup. Però la cosa va davallar una miqueta amb la tercera minissèrie que estava ja guionitzada per Jeff Loeb, que Jeff Loeb pues, o fa coses molt bones o fa coses nefastes, que mm-hmm. era aquest cas, que era nefast. Sí. Doncs bé, l'Universo Ultimate últimament ha tingut com una altra renovació i tornem un altre cop a tindre els Ultimates i un altre cop escrit amb el seu guionista original, que és el Mark Millar, que, bueno, si recordeu el que vam dir la setmana passada del Kick-Ass o de Wanted, no és un guionista muy al uso, vull dir, dona idees molt interessants. I el més important és que està dibuixat per Carlos Pacheco. Mm-hmm. Carlos Pacheco, com el seu nom indica, és espanyolito. Sí. És espanyolito, que és un espanyol que s'ha assentat completament al mercat nord-americà. És un hot artist, que li diuen allà, del mercat americà. Mm-hmm. No només s'ha encarregat d'això, sinó també s'ha encarregat anteriorment de col·leccions importants en el mercat, com és Superman, per exemple. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Pues tot això, pues durant aquest mes i l'altre, ja et dic, calentant motors ja per el que és el Saló del Còmic. Són novetats que tenen bastant suquetes. Bastant sí, sí, sí, eh? Sí. Us ho recomano. I anem cap a videojocs. I anem cap a videojocs, ara... A veure què tenim de videojocs. Els videojocs. Anem a gastar diners. No, no, no, no us portaré res a gastar diners. Us portaré notícies i una cosa que és gratis. Ah, mira! Has vist? Oh, ens porta una cosa gratis! És que m'esteu fotent allà punyalades. És que és el més car, ets el més car. I pues, bueno, ja buscarem coses. Ja farem de carn, ja en tenyiré si cal. Home, el rosa igual et quedaria bé. No sé què dir-te. Soc molt moreno, jo no sé què dir-te. Mira, comencem amb videojocs i us portarem una notícia sobre la PlayStation 3. PlayStation 3, a veure. PlayStation 3. Una de les coses importants que tenia la PlayStation 3 és que ens permetia instal·lar un sistema operatiu Linux a la consola. Que aleshores, el que ens permetia això és que, a part de tenir la consola, tenia com un semi-ordinador per poder fer cosetes. Què passa? De que en el moment que pots instal·lar un sistema operatiu vol dir que pots craquejar o pots indagar dins d'aquest sistema. Sí. Pues els de Sony, que de tontos no tenen un pèl, ja t'ho dic ara, han dit, pues va ser que no. Han llançat una actualització obligatòria. Ah, obligatòria. Obligatòria, que et treu de cop poder instal·lar aquest sistema operatiu. Vull dir que si vols continuar jugant amb xarxa, tens que instal·lar-te aquesta actualització i ja et dic, el que és el Linux i això, fora. Per què ho han fet, això? Doncs perquè hi ha un senyor per internet que va anunciar: he podido craquear el iPhone, he podido craquear el iPod, he podido craquear el iPad i lo próximo va a ser la PS3. Ostres! I els de Sony han dit, no! ¿Cómo lo va a hacer con esto? Pues no, fuera, fuera. O sigui que males notícies que utilitza aquest sistema, que també tinc que dir, home, poca gent ho feia. Hi ha algun friki que sé que ho feia, però poca gent. No ho complicaven gaire, tampoc. Bé, doncs... Però bueno, és una notícia... Deixa de ser una miqueta com censura, una miqueta, sí, del sistema. Sí, a veure, eh? En part, jo és el que sempre he pensat. Jo em compro un aparell... I amb ell fas el que vols. I amb ell faig el que vull. Exacte. Pues els de Sony han dit, pues va ser que cosa mío, no. Bueno, els mateixos. Algú trauran segur que es pugui fer. Clar, és segur, segur, no. A veure, feta la llei, feta la trampa. Sí, sí. De fet, no vull fer l'apologia de la pirateria, però l'Xbox es pot fer. I té el mateix problema. No pots connectar-te a internet, perquè si te la detecten, diguem-ne que te la bloquegen online... Però, bueno, sí que la pots craquejar i ficar jocs pirates. No diré com, no diré on, però es pot fer. La PS3 és qüestió de tiempo. Tot és qüestió de tiempo. En tots els sistemes operatius, tots els aparells, sempre hi ha algú que se li encén la llumeta de com fer-ho. Bueno, això ja vam dir-ho a la tertúlia l'altre dia, que de fet la PlayStation 2 va ser una de les consoles més venudes precisament per això, perquè clar, es podia piratejar. Clar. O sigui que les peles ja les tenen. Home, és que a veure, els preus dels videojocs són molt alts. Sí, bueno, aquí entraríem en un debat de que si són alts perquè hi ha pirateria, però encara que no hi hagi pirateria continuen sent alts. Vull dir, és una mica el pes que es menja la cua. No entrarem en polèmica ara, perquè jo tinc una opinió molt personal. Vull dir, deixem-ho córrer. Deixem-ho córrer. Te recordes que vam parlar de Nintendo 3DS? Sí. Bueno, pues ja ens ha ensenyat, ja, el fabricant de les pantalles aquestes 3D, ja ens ha ensenyat com seran aquestes pantalles i com serà el sistema 3D. És, no sé, a mi em té encuriosit, perquè... No és lo de l'ojo mágico. Clar. Gràcies a Déu. Clar, perquè és això, jo no m'imagino... Clar, ja vam dir que és una pantalla que no utilitzes ulleres. No utilitzes ulleres, exacte. Aleshores, això com ho faran? Doncs pues, farà un doble barrido, diguem-ne, d'imatge. El del barrido ho explico una miqueta. Quan vosaltres veieu la tele, el que es fa és dibuixar línia a línia, sí, a molta velocitat, la imatge. Si és de 50 Hz, la imatge no és tan nítida. Si és de 100, la línia és doble, per tant, la nitidez de la imatge és millor. Sí. Pues això, diguem-ne, que fa el mateix. ¿Vale? Aleshores, què passa? De que, diguem-ne, que és retroil·luminat. És a dir, que la llum va cap a tu, sí, i el que aconsegueix és un efecte de profunditat. Ah. Però no aconsegueix aquest efecte tan conegut a la 3D de les ulleres, de que els objectes surten de la pantalla. No és aquest cas. És una pseudo 3D, o és 3D real, però no fa aquest efecte de... Ui, sale de la pantalla. Vale. Pues va ser que no. Va ser que no. Però... Et dona sensació de profunditat dintre de la pantalla. Exacte, exacte. No surt, sinó que tu entres. Sí, diguem-ho així. No, passe, passe, que veurà el pisset, passe per la pantalla. Pues eso. El més interessant d'això és que la primera que traurà això és la Nintendo 3DS, a més, diguem-ne que tindrà la, momentàniament l'exclusivitat de la pantalla tàctil, però no només es limitarà a la 3DS. Clar, la fabricant és Sharp, i Sharp, com els de Sony, no són tontos, no me voy a limitar a la 3DS, podiendo poner en todo lo demás. Clar. O sigui que d'aquí a X temps tindrem pantalles 3D de profunditat, repeteixo, amb telèfons mòbils, càmeres digitals, reproductors multimèdia, MP3, etc. Podràs anar al GPS i dir, on és el lavabo? Al fons de la dreta. Allà al fons. Al fons de la dreta. Sí, i sin gafes. Clar. Mira, està bé, escolta. Bueno, és curiós. És curiós. Sí, jo el que tinc por de que això de les 3DS sembla, ja comença a cremar una mica. Tanto 3D. Ens l'estan ficant a tot arreu, el 3D, sí, ara. Sí, ja comença a esgotar una mica el tema, eh? Però bueno, aviam, si ho desenvolupen bé, doncs pues, bueno, ara va seguir Déu i altra cosa més. Sí, sí, i tant. I ara la cosa gratis. Ai, això m'agrada, la cosa gratis. La cosa gratis. A veure, anem. Bueno, no és que sigui gratis, és que vull dir, això ho tens a la red i si vols t'ho fiques i si no, pues no. Vull dir, tampoc és res especial. Farem també una miqueta de retrospectiva. Parlarem de l'iPad. No és gratis per l'iPad, eh? És que té que veure amb l'iPad. A l'iPad, per exemple, el problema que té és que el navegador, el problema entre cometes, que el navegador, el Safari, no et permet veure pàgines o objectes que estiguin escrits en Flash. Flash és un llenguatge, diguem-ne, de programació que et permet ficar objectes multimèdia o animacions multimèdia a les pàgines web. Vale. Pues això és un plugin, que li diuen, que és, és propietari d'una editora que és Adobe. Sí. Apple... Abans era Macromedia, la va absorbir Adobe. Molt bé, David. Entès, sorprès. Estic informat. Poc abadat i es m'ha perdut amb això. Bueno, aleshores què diu? Apple diu, pues va ser que no, esto por aquí, por el tubo no paso, i hi ha un nou llenguatge que és el HTML5, que és un nou sistema de programació que no necessita res de Flash. I a part es veu que és una miqueta més potent, o bastant més potent, sí. Depèn de qui li preguntis. Doncs bé, com el que hace Apple i Steve Jobs va al cielo, sí. Moltes pàgines estan adaptant al nou llenguatge. I diguem-ne que perquè puguem veure lo potent que és aquest nou llenguatge, han fet el Quake 2, que és un joc de tiros, tipus Doom, però amb polígons, amb gràfics 3D, 3D com aquest que estaven dient, no, 3D de... d'efecte res. Bueno, és igual. Aquí ja ens estem liant amb les 3D. Sí, és que ja quan veig jo 3D dic, no, però aquestes 3D no són, són les altres. Entonces, és que hi ha 3D, hi ha 3D diferents. És que clar, ja, és que... Ja, és que ja està bé. Bueno, pues, a lo que íbamos, que es permet jugar a jocs poligonals directament amb el navegador d'internet. No cal que et baixis cap joc, no cal que et baixis cap programa especial, ni res d'això. Tu fiques a un navegador a l'Internet Explorer o al Mozilla o al que utilitzeu. Fiqueu la direcció de Google WebKit, per exemple, cliqueu a lo que és Quake 2 i teniu el joc sencer del Quake com si l'haguéssiu instal·lat al vostre ordinador. Ostres! Directament jugant al vostre navegador, sense cap... Ja pot ser un ordinador normalet, com un netbook, com... Que pots jugar. Doncs mira, una bona opció. Aleshores, tot això és per demostrar la potència que té l'HTML5. I què passarà? Doncs pues que hi haurà... Que faran més... Que no, de fet, estan fent més demostracions d'aquestes, que això que repercuteix, tenim jocs gratis. Clar. Vinga, a mi que demostrin tot el que vulguin. Però que sigui gratis, a mi ja em va bé. Bueno, seran gratis de moment. Després ja bueno, es posaran els pagaments. No donis idees. Amb claus, contrasenyes i coses d'aquestes. No sigui cas. No sigui cas. No ens escoltessin. Exacte. És que, bueno, tenim la sort que no parlen català. Això. Aquests d'allà, d'Apple... Thank you for free. Clar. Thank you for free. Forever. Free forever. Free forever. Free forever, please. I ja està, els videojocs. Avui no portaré trailers. Això ho deixaré per la setmana que ve, que he vist un parell de cosetes que me les vull treballar bé per portar-ho guai. Perfecte. I ara anem a gadgets. Gadgets, a veure. Això que te mola tu, tant. Sí, i tant. Bueno, avui tenim una mica de tot per tothom. Sí. Ostres. Sí. Tenim, per exemple, una cosa que està bé, que és l'alarma antisueño conductor. Alarma antisueño conductor. Que està bé. Sí. Sí. Si ets conductor. Precaució, amigo conductor, la senda és peligrosa. Què dius? Per això te fiques un disco del Fari i tranquil que no t'adorms. Segurament paràs al cotxe i agafaràs... Bé, és igual. Però això de l'alarma antisueño conductor és com... Com et diria jo? Saps el Whisper XL? Aquest? Sí. Sí. Pues és això mateix, que et fiques darrere l'orella. Aleshores, això detecta si tu t'adorms, que el cap baixa 45 graus, i aleshores, quan això detecta, ho tens darrere l'orella. Vull dir, feu-vos amb aquesta idea, eh? Ho tens darrere d'orella. Sí. Quan tu baixes el cap 45 graus, fot un pitido. Però això també pot ser que estiguis conduint i miris cap avall un moment i... Pues no miris cap avall. No miris cap avall, perquè fot un pitido. És una mica com allò dels cavalls, no? Posar allò als ulls perquè només miris cap endavant. Sí. I això també diuen, aquí vendemos dos en uno, diu, no solamente sirve para si eres conductor no te duermas, para corregir males postures. Ah. Si tens aquesta mania de baixar el cap o tindre una mala postura, pues això t'ho detecta i fot un pitido. Però és que fot un pitido. Clar, això també se li pot posar a l'acompanyant. Sí, és que, clar, jo penso, això millor que li fotis a l'acompanyant, perquè sí que és veritat, aquí fan una reivindicació, que aquestes que a mi m'agraden. Si anem dos al cotxe i jo dic, ai, estic cansat... Estimat acompanyant, per no dir pedazo de tal, no t'adormis. Clar. No t'adormis perquè a mi em fas una putadeta, perquè jo també em canso conduir. Clar. O sigui, tot em conversa, parla, diguem cosetes, no sé, però sí. No t'adormis perquè és una putadeta. Sí. Però bueno, això és l'alarma antisueño conductor, que a falta d'un bon company com Déu mana, doncs et fiques al Whisper XL aquest, que et I fot el pitido i tira milles. Una altra coseta. Raqueta mata mosquitos. Raqueta mata mosquitos. Sí. Bueno, ara ve l'estiu, vindrà el bon temps, vindran les mosques i els mosquits. I aleshores això és l'evolució tecnològica de la típica espàtula aquella de matar mosques. Sí. Bueno, pues això no és només l'espàtula, sinó que té una red que està electrificada. La tinc. El dia que et puguis sorprendre alguna cosa... T'ho he de dir, la tinc. Pues, estimats oients, farem una entrevista aquí improvisada. I com va aquesta raqueta de matar mosquitos, estimat David? Bueno, quan mates un mosquit fa olor a pollastre... Ah, que fàstic, perdó. És veritat. Bueno, com si haguessis posat un pollastre allà al foc. M'ho imaginava. Doncs, més o menys, sóc arrimat. També et dic una cosa, quines mosques tens tu perquè arribin a fer olor a pollastre. Home. No tens mosques, tu tens moscardons. Les ales i aquestes coses. Bueno, pues això, sóc arrimades allà. Pues com podeu entendre, és això, és una red que està al mig, que està electrificada, aleshores... No cal que xafis contra res, vull dir, allò ja ho agafa i se l'octrocuta, pobret. Sí, perquè és que a més, quan li dones, amb l'electricitat queden enganxades. Ah, a més tens, a més de la pollastra, tens el record on allà ficat. Bueno, no, després ho llences. Home, ja, home, m'imagino. Però que té un botonet. I tu apretes el botonet i llavors és quan comença l'electricitat a circular per la xarxa. Mira. Llavors agafes i fas això, el moviment, com si estiguessis jugant a tennis. Jo, com allò que l'altre dia que em vaig dir que també coneixies o tenies, no compro, No compro. O sea, yo lo digo, pero no me convence. No, yo no compro, yo informo, pero... Bueno. No me convence de idea, a mí eso de... O sea, entre el pollastre cremat i que està ben allà, allà la reixa, la mosca, ja... Pues no. Bueno, són mètodes. Bueno, tampoc, també et diré que tampoc me pone mucho esto de los ruiseñores cantores. Ruiseñores cantores. Ruiseñores cantores. Joselito. Sí, sí. Això, aviam, jo ja em vaig sorprendre perquè a mi això em sonava al xino de Todo Hacienda a baix de casa, també t'ho dic. Jo vaig veure en una pàgina web aviam, és que és molt almodovariano, esto. És una peça de plàstic amb dos ruiseñors de plàstic que aleshores... Quan senten un soroll, pues baten les ales i hacen piu, piu, piu, piu, piu, piu. Saps? Bueno. I clar, és que això val 35 euros. Que jo quan vaig veure que això, 35 euros, más gastos de envío. 35 euros? Clar, jo quan vaig veure això, que és ja et dic, de xinus, que ho veien a una web a 35 euros, més gastos d'envío, vaig dir, bueno, gastos d'enviament, parlant de sí. Català, amb els gastos d'enviament, vaig dir, no pot ser. Hi ha gent que compri això encara? Això se'm va colar de la secció de la setmana passada, que vaig dir, coses inútils que valen 35 euros, Pues és això, ja et dic, és un tros de plàstic amb dos pàjaros de plàstic, rotllo al Monegal, perquè el papito... Sí, el papito. Pues, tenim dos papitos, un de color blau, no t'ho perdis, un de color blau i un altre de color vermell, o sigui que més del Barça, toca-te los webs, aleshores, que sent un sorollet fan piu, piu, piu i mou les ales. Bueno, cadascú, a veure, es gasta bueno, els diners en el que vol. Sí, o, bueno, si et sortaria, doncs pues tens això. Has d'estar molt avorrit, per això. Sí, tindrà molta pasta, després el que dèiem allò dels 2.500 l'altre dia. Que, mira, he anat a comprar el pa i em sobren 35 euros. Vaig a comprar dos pájaros cantores. Dos pájaros cantores. Sí, dos ruiseñores. I una altra cosa que també tens que ser hortarilla, que amb això ja acabarem, però hortarilla, però hortera, hortera. Ah, vale, no hortarilla, hortera. No, perquè, mira, això dels pájaros aquests... els ocellets, cantores, mira, ho pots guardar allà on sigui. Però és que, aviam, portar un rellotge de tamanyo XXL que, a més de donar-te l'hora, segons l'hora que sigui, et fiquen la figureta luminescente d'un perrito... Eny? Lo que oyes. Mira, tengo aquí la foto. Ves? Ves? Tu tens, és una cosa rara, tu tens això. Aquí l'hora i aquestes figuretes que veus aquí... Sí, hi ha això, un gosset, l'hora a la dreta i a l'esquerra gossets, figuretes. Són gossets, però segons l'hora que sigui s'il·lumina un gosset. Ah. La silueta d'un gosset. Ah. Què dius? Què hora és? Les 12 Chihuahua. Que? Saps? Sí, sí, sí, sí. I a què hora quedamos? A la 1 menos terrier. Clar. No sé. No li acabo d'entendre jo el que... Pues és que... I a més bueno, és tamany XXL. No, és que és gran. Vull dir, és gran. A més, la publicitat és molt bona per poner reloj LED de moderno diseño. Tócate la... De moderno diseño. Això em recorda hombres, la publicitat dels anys 50-60. Bueno, para los hombres que les gustan la naturaleza. I dius, bueno, a mi la naturaleza me gusta. Sí, me gusta, pero... Para los perros... No hay modelo, no sé, gatitos. Gatitos o tipos de árboles. Pues no, solamente hay perros. O sea, yo te digo, las 12 Chihuahua o la 1 Terrier. Bueno, yo de tot per tot, teu. Sí, sí, allà, sí, sí. Hi ha gent per tot i té que haver-hi gent, com hi ha gent per tot, té que haver-hi de tot per aquesta gent. Sí, vull dir, ni mira, més ni menys. Tienes pajaritos cantores i l'hora con el perrito. Ja està. ¿Quan és el teu aniversari, José? Ni se t'ocurra. Ni se t'ocurra, vamos. Bueno, jo... Perquè no arribis mai tard a la ràdio. Mira, tu imagina't que arribo tard i diu, és que jo, havien quedat el Chihuahua i m'ha salit el Bulldog. Clar, és que se m'ha anat l'hora, se m'ha anat l'hora. O aquí, a la ràdio, tu imagina't. Que bé quedaria en el programa. Sí, bueno, el que jo tinc, les alarmes d'aquest rellotge, tinc curiositat de com deuen ser. Ladridos? Ah, igual sí. Uf, uf. Igual és això. Són la una, uf, són les 12, uf, uf, uf. Clar, no ho sé. No ho sé, és una cosa rara. Tampoc cal que me'n regalis perquè ho comprovem. Vull dir, no. Puc viure amb aquest dubte el resto de la meva vida. Sí, sí. També t'ho dic. Jo crec que també, Sí, oi? No tinc problema. Vale, doncs ho deixem així, doncs. Doncs ho deixem així i ho deixem aquí. Molt bé. I la pròxima setmana... Dimecres, molt bé. Amb la tertúlia del Zapping i el dijous amb el... Amb això que porto, que últimament... Aquestes coses. Cada cop m'està sortint la secció més bizarra, No sé d'on trec les coses. Que tinguis una bona setmana. Igualment, David. Adéu. Una abraçada.

EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. Shakira, el tema Gypsy. I la Rosa Domingo, que ja la tenim a punt d'arribar. Ha tingut problemes amb la moto. Pobreta. Ara ja ens ha avisat i ens ha dit estic ja estic gairebé. Entrem per l'edifici. Així que d'aquí res, d'aquí 3 minutets la tenim i ens parlarà del cinema. Ens parlarà de novetats, d'estrenes, de crítica cinematogràfica. Aquí, en Línies Obertes, com és habitual els dijous, amb la Rosa Domingo. Ara jo us retransmeto. El José Ramón Mier li està obrint la porta. La Rosa Domingo està entrant a la ràdio. Està deixant el casco de la moto a sobre de la taula i a sobre de la seva taula ja té preparat tot. Es posa els cascos ràpidament i bon li diem dia, bon dia. Bon dia. Ai, la moto. Ai, la què moto farem amb la moto? Ui, que tard que és. Què farem amb la moto? Bueno, ja hem avisat als oients que has tingut problemes amb la moto i coses que passen. Però has arribat. Molt bé. Anem amb el cinema. Doncs a veure, què ens portes avui? Avui la cosa va de cine bèl·lic. Us he dit 5 pel·lícules que encara estan en totes les cartelleres. Per què hi penseu? Les relacioneu, les veieu totes i veieu que hi ha una interessant proposta en què totes indirecta o directament parlen de conflictes armats. Doncs serà una proposta interessant veure la relació que hi ha entre diferents films premiats i en cartellera i potser premonitoris? Esperem que no. Jo em quedaré amb la darrera proposta, ja veuràs. Peace and Love. Ah, molt bé. I què ens portes més, va? Va, us porto, no sé si durarà molt de temps, o sigui que les últimes novetats, el Lou Reed, fet director de cinema, i les pel·lícules que se'n van a Canes. Cinema del bot? Exacte. I per últim, les novetats de la setmana. Som-hi? Doncs anem ràpidament. Vinga, ràpidament. A veure, us parlo de Brother, per una banda, ¿vale? Brothers, pel·lícula on Susan Bier sorprenia amb el Sundance and Brothers, Susan Bier és la directora i és la primera proposta de film bèl·lic. És descaradament amb un Tobey Maguire, amb un Jake Gyllenhaal, amb la preciosa actriu. M'agafes. Ara us ho diré, la Natalie Portman. Això, he vist la pel·lícula, Exacte. Però... Doncs aquesta pel·lícula, de què ens parla, David? Descaradament... Doncs a veure, és la guerra i no la guerra. Un soldat que torna, sí. Perquè ells que no l'heu vist, és igual, no us explico res de nou, vull dir, no us aixafo. I les seqüeles que té? Les seqüeles d'anar a la guerra, del nen bo d'una casa bona, i llavors hi ha el germà bo i el germà dolent. El germà bo representa que és el que va a la guerra, curiosament, punt de vista dels Estats Units. Sí. D'acord, torna de la guerra d'Iraq, on hi han passat una sèrie d'històries, lletxetes, i el tio torna una mica tocadet i com es readapta, vale? Punt de vista de com jo em readapto després de... De bastantes coses. De bastantes cosetes que he fet i que he deixat de fer, i llavors m'he recordat que tenia una família i lluitaré per aconseguir que torni. Bé, arriba una mica tocat del bolet, la Natalie Portman, que és la dona, flipa amb colors. Sí. I és un punt de vista prou interessant perquè, bé, no explica que tot sigui flors i violes, sinó que encumbra a la gent que va a la guerra com a, també com a victimaris i com a víctimes. Sí. Vale? Una víctima de... De los casos, que també dius, jo escullo, no?, ser militar. Sí, cert. Bueno, es tracta d'una família en la qual el pare era militar, també s'ha de dir que la tria també és relativa. Tota una saga d'Estats Units, allò de la pàtria, una grande y libre, voy a luchar por la patria y me jodo un rato, con perdón, sí. Uy, con perdón. Yo sé de uno que va a recoger este corte. Segur. Vale. Què bueno, més tenim? Continuem. Després tenim una pel·lícula d'aquesta Brothers, per una banda, ¿vale? I després tenim una molt evident, que és la que ha guanyat a tots els Oscars, que és En Terra Hostil. I aquest és el punt de vista bèl·lic, també, però des de la guerra en si. Aquesta és El Retorno, no? Sí. Brothers era El Retorno, En Terra Hostil és des de la guerra, ¿vale? En el mateix Catherine Bigelow s'ubica dins de la guerra i la gent... Exactament, els militars que treuen les bombes que estan enmig del carrer, d'acord? Hem de recordar que ha guanyat tots els Oscars del món mundial i que està molt premiada, ¿vale? Però aquesta no ens aporta molt nou, sinó que ens aporta el punt de vista de la nina i de com els militars s'enganxen a la guerra i que després tornen a casa i, clar, ho veuen tot tan pausat i tan calmat que necessiten tornar a la guerra. Perquè és com el seu camp de batalla i estan entrenats per això i han viscut tantes coses que necessiten tornar-hi, ¿vale? Per això aquesta Brother seria Vuelvo a casa y no me adapto. En Terra Hostil és directament Vuelvo a casa, no me adapto y vuelvo a la guerra. Ah, molt bé. ¿Vale? Me'n torno. Exacte. Llavors aquí, ara, són les propostes que jo us deia, que després tenim el punt de vista d'Avatar, que també parla del militarisme, però les pinten com los malos malotes. Molt, sí, supermal. És veritat. James Cameron retrata els militars com a supermalos malotes destructores de la bio... Bueno, destructores de la naturaleza, de los indígenas, etcètera, ¿vale? I la seva exdona, que recordem que és la Catherine Bigelow, va fer En Terra Hostil en plan... Bueno, pobres chavales, es que en verdad están enganchados a la guerra, ¿vale? Però qui va guanyar? Pobres chavales, en verdad están enganchados, no me los mates. I per això hem de veure que Avatar no va guanyar molts. Sí. Doncs per què qui dona els Oscars també, ¿vale? Clar, són Estats Units, estem parlant d'una altra societat. Exacte, i llavors, molt grande. Sí? El hombre que mirava fijamente a les cabres. Ai! Aquesta tinc curiositat. Home, pues directament és Peace and Love. Sí? Soy unos militares y directamente descubro el poder del amor y de las drogas y de todo un poco. Y no hace falta luchar con armas, vamos a luchar con el poder de la mente. Es divertidísima, es un altre punt de vista del conflicte bèl·lic, però donat la volta. I bé, és una mica també una paròdia de les noves tendències New Age i etcètera, etcètera. És molt, molt tard, no? Sí. Veiem avui. Ens queda un minutet i escaig. Iti, bueno, és igual. Mira, ens quedem aquí, no anem molt a les novetats perquè no hi dona molt de temps. Mm-hmm. Parlarem la setmana que ve de Canes. Sí. I així com estrenes a la setmana, Fúria de Titans, que, bueno, està ubicada... Liam Neeson, Sam Worthington, Ralph Fiennes, del director Louis Leterrier, i és una pel·lícula que també ens ubica a un conflicte bèl·lic, però a l'època romana. A l'època tot romana. Tot parla de bèl·li, bel·licisme. Sí, que... estem últimament estem revolucionats. Estem amb una por al cos de... El mundo se acaba, nos tenemos que preparar. Corre, corre, corre. I Shutter Island, perdona. Shutter Island, sí? Shutter Island també parla del conflicte bèl·lic. Mm-hmm. Però aquest directament es torna boig. Ah, mira. Es torna boig com una cabra, un ex-nazi, i es torna boig com una cabra amb un manicomi. Doncs ho deixem aquí, Rosa. Peace and love. Anem a veure l'hombre que mirava fijament a los caballos. Peace and love. A les cabres. A les cabres, perdona. A les cabres, que estan també, com unes cabres. També poden mirar los caballos, però a les cabres millor, potser. Vale. Doncs Rosa Domingo, que tinguis una bona setmana. Adeu. Fins la pròxima setmana. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem al punt horari de les 7 del matí, aquí, a Línies Obertes a RKB. Ara connectem amb serveis informatius, anem a posar-nos al dia del que passa en el món i després Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, i a partir de les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Fins demà!